Hii ni mara ya pili onyesho linafanyika, lakini tunataka kwa sasa hivi hili onyesho la SAI liwe la pili katika ubora. Na lengo kubwa la kuwa na maonyesho kama haya ni kuleta wadau mbalimbali. Utaona kwamba hapa kuna makampuni mbalimbali yanayohusiana na utalii. Mwaka jana yalikuwa 40, lakini mwaka huu yameruka kufikia 110, karibu mara tatu yameongezeka. Hawa ni makampuni makubwa duniani yanayoalika watalii na kuwapeleka katika nchi mbalimbali. Tumeyaleta hapa. Mwaka jana yalikuwa 19, mwaka huu ni 43. Sasa haya makampuni kwa kuwa yana mvuto, yana uzoefu, yanakusanya watu huko nje kuwapeleka nchi mbalimbali, yakishaona vivutio tulivyo navyo, itakuwa ni rahisi kuleta watalii waingie katika nchi yetu hapa. Lengo kubwa la wizara ni kuhakikisha kwamba utalii katika Tanzania unaendelea kutoa mchango mkubwa katika uchumi. Sasa hivi ni 18% katika pato la taifa. Tunatarajia litoke hapa lifike mbali zaidi.